तत्र जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के 32वें श्लोक का विचार कल हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। प्रसंग ये चल रहा है कि जो निर्गुण उपासना को छोड़ करके तीर्थ यात्रा जपादि में जो लगा हुआ है, तो उनकी स्थिति ऐसे बताई कि जैसे पिंड को छोड़ करके, पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, नवनीत गोलक को छोड़ करके हाथ में लगे हुए नवनीत को जो चाट रहा, उनकी स्थिति ऐसी बताई। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आत्म तत्व का विचार को छोड़ करके निर्गुण उपासना करने वाले के लिए भी यही न्याय लागू होगा, क्योंकि आत्म तत्व का विचार जो है निर्गुण उपासना से भी आगे है, वो और एक स्टेप आगे है। तो फिर निर्गुण उपासना क्यों करे? सीधे ही आत्म तत्व का विचार ही करे। साक्षात कारण तो अज्ञान की निवृत्ति में आत्म तत्व का विचार है। तो फिर आत्म तत्व का विचार निर्गुण उपासना की अपेक्षा एक कदम आगे है, तो फिर उसको छोड़ करके निर्गुण उपासना करना, वो भी तो इस न्याय के अनुसार नवनीत के गोले को छोड़ करके हाथ को चाटने के बराबर हो गया, अंगुली को चाटने के बराबर, इसके लिए भी नहीं न्याय लागू होगा। तो गुरु उत्तर दिया गया कि विचार असंभवी योग ईरित, विचार को छोड़कर के उपासक के लिए भी यही न्याय लागू होता है ये तुम कहते हो, तो सिद्धांत में यह कहा गया कि ये तुम ठीक कह रहे हो, ये भी बात है, क्योंकि निर्गुण उपासना की अपेक्षा आत्म तत्व का विचार आगे है। तो उत्तर दिया कि जिस कारण से ये न्याय का प्रसंग आ रहा है, इसलिए विचार असंभवी योग ईरिता, विचार संभव न होने पर ही योग ईरिता यानी निर्गुण उपासना कही गई है। जो विचार में असमर्थ है उनके लिए निर्गुण उपासना कर्तव्य है, ये कहा गया। तो फिर ये प्रश्न उठा कि विचार असंभव क्यों है? कहा कि जो विचार में असमर्थ है उसके लिए निर्गुण उपासना कही है, तो विचार में असामर्थ्य क्या है कि जो नहीं कर पाने के कारण उसके लिए निर्गुण उपासना कही गई, ये विचार का असंभवत्व क्या है? तो वही 32वें श्लोक का हम लोगों ने कल उच्चारण किया था, बहुव्याकुलचित्तानां विचारात् तत्वधीर नहि यो यो मुख्यस्ततस्तेषां दीदर्पस्तेन नश्यति। देखिए पदच्छेद करते हैं, बहुव्याकुल चित्ता नाम वो एक ही पद है, विचारात् तत्वधीर नहीं, ये जो समस्त पद श्लोक में दिख रहा है उसमें अलग करेंगे, विचारात् तत्वधी न और ही, ये चार पद अलग होंगे, विचारात तत्वधी न और ही। उत्तरार्ध में देखो, यो यो मुख्य ततः तेषाम, जिसके बुक में योग है वो योग मुख्य ऐसा पढ़े, और जिसमें यो यो पाठ है वो यो यो मुख्य मुख्य ततः तेषाम अग्नि, तो मुख्य ततः तेषाम, ये पद तीन पद अलग होंगे। धी दर्प तीन है ना, धी धी दर्प तीन है, ऐसे तीन पद अलग होंगे, नश्यति तो अलग ही है। अब वाक्य क्रम बिठाते हैं, देखो वाक्य क्रम बिठाने में सबसे पहले जो है पूर्वार्ध में अंत में जो ही है ही, उसको प्रथम क्रम में ले, ही के बाद बहुव्याकुल चित्ता नाम को दूसरे क्रम में बिठाए, विचारात को तृतीय क्रम में, तत्वधी न है ना नकार, न को चतुर्थ क्रम में, और तत्वधी को पंचम क्रम में रखे। तो ये एक वाक्य हुआ, इसमें तीन वाक्य बनाए, तीन भाग किए हैं व्याख्याकार ने, तो ये एक भाग। अब दूसरे भाग का व्याख्या स्वरूप, यो यो मुख्य ततस्तेषाम, ये जो चरण है उसका एक अलग से वाक्य बनेगा। उसमें सबसे पहले जो है ततः शब्द को प्रथम क्रम में रखे, ततः उसके बाद तेषाम, ततः दूसरे क्रम में तेषाम, और योग है जिसके पुस्तक में योग शब्द का प्रयोग, वो योग को तृतीय क्रम में रखे और मुख्य को चतुर्थ क्रम में रखे, और जिसके पुस्तक में यो यो पद है पाठ है वो यो यो को जो है तृतीय क्रम में रखे और मुख्य को चतुर्थ क्रम में रखे, और योग है वो भी योग को तृतीय क्रम में रखे और मुख्य को चतुर्थ क्रम में रखे। और तृतीय वाक्य बनेगा, देखो चतुर्थ चरण से, धी दर्पस तीन नश्यति, ये जो है उसमें तीन शब्द को प्रथम क्रम में रखे, धी दर्प को द्वितीय क्रम में रखे और नश्यति को तृतीय क्रम में रखे। तो इस श्लोक के तीन वाक्य बने, तीन वाक्य बन गए अलग अलग। तो देखिए पहला जो वाक्य है उसमें विचार की असंभावना में कारण बताया है, अवतरण में ने विचार असंभवे कारणम आह, कि विचार असंभव क्यों है, कि जिसके लिए निर्गुण उपासना बताई जा रही है, तो विचार असंभवे कारणम बताया प्रथम वाक्य में, देखो उसको पढ़ते ही बहुव्याकुल चित्तानाम विचारात न तत्वधी, ही को कारण में लगाए, ही मने यस्माद क्योंकि, विचार असंभव इसलिए है कि ही मने चूंकि बहुव्याकुल चित्तानाम विचारात न तत्वधी, जिसका चित्त बहुत ही व्याकुल है, तो चित्त की अत्यधिक व्याकुलता के कारण वो चाहे विचार करता ही रहे किंतु व्याकुल चित्त वाले को विचार करने से तत्वधी उत्पन्न नहीं हो सकती है। व्याकुल चित्त वाला यदि विचार करे तो उस विचार से उसको तत्वधी संभव नहीं है, इसलिए उसके लिए श्रेष्ठ क्या है, अब निर्गुण उपासना, ठीक है कि नहीं। इसलिए विचार की असंभावना जिसके अंदर है उसके लिए योग है, क्योंकि उससे निर्गुण उपासना ही उनके लिए श्रेष्ठ है। वो निर्गुण उपासना हाँ उसके लिए विचार श्रेष्ठ है। तो व्याकुलता को दूर करने के लिए निर्गुण उपासना है, समझ में आया कि नहीं। व्याकुलता जो है उसको आत्मविचार के लिए क्या चाहिए, स्थिर चित्त चाहिए। तो अब व्याकुलता को दूर किससे किया जाएगा, जिससे कि चित्त स्थिर हो, तो उसके लिए निर्गुण उपासना, उससे जो है चित्त स्थिर होगा, तब जाकर के वो विचार में संभव हो सकेगा। और जब निर्गुण उपासना से जब चित्त स्थिर हो जाएगा, तब जो उससे तेन उससे फिर धी दर्प यानी बुद्धिमान्द्य प्रसाद आदि दूर हो जाएंगे, तो आत्मविचार करने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए देखो कि बहुव्याकुल चित्तानाम विचारा तत्वधीर न, बहु जिसका चित्त व्याकुल है उसको वो विचार करता रहे तो तत्वधी उसको नहीं होगी, तो उसको क्या करना चाहिए, व्याकुलता को दूर करने का उपाय करना चाहिए। पहले उसको व्याकुलता को दूर करने का उपाय करना चाहिए। देखिए औषध है, औषध के अंदर सामर्थ्य है, औषध में, किंतु कई एक औषध ऐसे होते हैं कि वो तब काम करते हैं जब पहले पेट साफ हो। इसलिए डॉक्टर पहले क्या करते हैं, जुलाब देते हैं। अब बिना जुलाब दवा दे देंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, और दवाई का पूरे पूरा 100% लाभ लेना है तो क्रम से औषध लेनी होगी। पहले जुलाब लेना होगा पेट साफ होने पर, उसके बाद फिर दूसरी दवाई दी जाए तो जो है रोग की निवृत्ति हो जाएगी, ये बात है। और उल्टी सुल्टी भी ले ले तब भी जो है काम नहीं करेगा। जैसे किसी व्यक्ति को आंख में भी कोई कष्ट हो रहा है, पेट में भी कोई कष्ट हो रहा है, वो वैद्य के पास चला गया कि आंख में भी दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, दवाई दीजिए। तो उन्होंने दो पुड़िया दी, कहा कि इस पुड़िया में जो पदार्थ है उसको तुम जो है आंख में लगा लेना, इससे तुम्हारी आंख ठीक हो जाए। और दूसरी पुड़िया में पेट साफ करने की दवाई दी। बेचारा घर आया, भूल गया कि कौन सी पुड़िया आंख में और कौन सी पुड़िया फाके। तो जो फाकने के लिए दी थी वो आंख में लगा ली तो और तेज से दर्द बढ़ गया, और जो आंख में डालने के योग्य जो औषध था उसको फाक लिया तो और पेट दर्द बढ़ गया। तो इसमें औषध का दोष है नहीं, औषध में तो सामर्थ्य है, किंतु कौन सी औषध कब किस प्रकार ली जाए उसका विवेक होना चाहिए। इस प्रकार आत्मतत्व का विचार भी सार्थक है, निर्गुण उपासना भी सार्थक है, मूर्ति ध्यानादि भी सार्थक है, जप और तीर्थवास भी सार्थक है, किंतु अधिकार के भेद से, जो जिसके अधिकारी है उसको वही जो है कारगर होगा, इसको छोड़कर दूसरा करेगा तो उसमें भी सफल नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा न कर्मणा मनारंभ निष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। देखिए कर्म भी कारण है और संन्यास भी कारण, दोनों भी जो है निष्कर्म में कारण है, किंतु संन्यास जो है किसके लिए है, जो कर्मानुष्ठान कर चुका है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, उसके लिए संन्यास कारगर है। अब कोई कहे कि नहीं, संन्यास लेने के लिए भी शास्त्र में बताया ही है, शांत संन्यास का भी विधान है, मेरे को तो संन्यास ले लेना, तो वो अभी अशुद्ध चित्त दशा में वो संन्यास ग्रहण कर लेगा तो उसके लिए वो संन्यास जो है सफल होगा, नहीं होगा। इसलिए अधिकार भेद से कहा गया है। इसलिए यदि चित्त व्याकुल है तो उसके लिए विचार जो है कारण, विचार जो है उपाय है, वो उनके लिए उत्तम नहीं माना जाएगा। उसके लिए तो फिर निर्गुण उपासना ही कर्तव्य है। उसके लिए क्या करना चाहिए? निर्गुण उपासना। अब देखो दूसरा जो वाक्य है उसका अवतरण। अब इस श्लोक का दूसरा वाक्य क्या है? यो यो मुख्य स्ततस्तेषाम, ये जो पद है उसका अवतरण देखो। यतो विचार न संभवती अतो योग कर्तव्य इति आह। यतः विचार न संभवती, यतः मैंने जिस कारण से विचार संभव नहीं हो पा रहा है। विचार क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? चित्त की व्याकुलता के कारण। चित्त व्याकुल है तो उसमें विचार नहीं हो पाता है, वो हम लोग सब भुक्त भोगी है। तो यतः विचार न संभवती, विचार संभव नहीं है, अतः योग कर्तव्य, इसलिए उसके लिए योग कर्तव्य। देखिए यहां पे आकर के ग्रंथकार ने निर्गुण उपासना के लिए योग शब्द का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, इसलिए आप घबराइयो नहीं। ग्रंथकार ने निर्गुण उपासना की जगह कौन शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? योग शब्द का प्रारंभ कर दिया। पहले तो अभी तक क्या कह रहे थे? निर्गुण उपासना। अब उसी के लिए योग शब्द का प्रयोग है, इसलिए कहा योग कर्तव्य। देखो उसमें योग शब्द आता है, ये तो व्याख्या है, लेकिन तो श्लोक में भी योग मुख्य है कि नहीं? तो वो अतः योग कर्तव्य, इसलिए उसके लिए क्या करना चाहिए? योग यानी निर्गुण उपासना। और निर्गुण उपासना से और भी यदि उसमें थोड़ा गहराई में जाना है तो आप ये लीजिए कि जो निर्गुण उपासना भी नहीं कर सकता है उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? सगुण उपासना करनी चाहिए। तो उसके लिए, उनके लिए भी वो योग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो गुण उपासना के लिए भी योग शब्द का, और जो सगुण उपासना में भी जो असमर्थ है उसके लिए भी क्या करना चाहिए फिर? तो ये जो है तीर्थवास, जप, मूर्त ज्ञान आदि करने चाहिए उसको, ठीक है कि नहीं? और कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, ठीक है कि नहीं? निष्काम कर्म करने में भी जो असमर्थ है उसको क्या करना चाहिए? सकाम कर्म करने चाहिए। सकाम कर्म ये प्रथम भूमिका, ठीक है? इस प्रकार से क्रम चलता है, ये वेदांत का बिल्कुल साइंटिफिक जो है क्रम है, कोई मान्यता से मान लो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये जो है युक्ति प्रयुक्ति से ये बात सिद्ध की गई है। इसलिए उसके लिए योग कर्तव्य ये कहा। देखो यो यो इति इत्यादि के द्वारा यो यो मुख्य ततस्तेषाम, ये जो है पंक्ति में चलो, यो यो मुख्य ततस्तेषाम। अब यहां पर जो है दो पाठ है, एक योग मुख्य ततस्तेषाम ऐसा है कि नहीं? तो उस पाठ के अनुसार पहले चर्चा करते हैं। योग मुख्य ततः तेषाम, ततः माने विचार जो है, ततः का अर्थ है विचार संभव नहीं होने पर, तेषाम माने विचार यानी व्याकुल चित्त के लिए, तेषाम यानी व्याकुल बहुव्याकुल चित्त नाम, योग मुख्य उसके लिए भी तो योग यानी निर्गुण उपासना ही मुख्य है साधन। उसको निर्गुण उपासना करनी है, और कब तक करनी है? व्याकुलता दूर हो जाए तब तक, क्योंकि ये उपासना किसके लिए? व्याकुलता की निवृत्ति के लिए। साक्षात तो साधन नहीं है ये, व्याकुलता की निवृत्ति के लिए। अब ये योग पाठ से लेकर, अब यो यो जो पाठ है यो यो पाठ, उसके अनुसार अर्थ करो तो होगा कि ततः तेषाम यो यो मुख्य। ततः माने जब विचार असंभव है, व्याकुल चित्त है, तो उसके लिए यो यो मुख्य, जो जो उसके लिए मुख्य है अधिकार के भेद से, ठीक है कि नहीं? अब जो है निर्गुण उपासना भी नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या मुख्य होगा? यो यो से फिर वो सगुण भी जो है ग्राह्य हो जाएगा। सगुण है वो मुख्य है ना? और सगुण में भी जो समर्थ नहीं है, सगुण उपासना जैसे उपनिषदों में कही, तो वो प्रतीक उपासना मूर्ति ध्यान आदि करे, तीर्थवास करे, जप करे, ये सब करे। ये सब साधन जिसके लिए जो जो जिस व्यक्ति जिसका अधिकारी है उसके लिए वही मुख्य है। जो कर्म का अधिकारी है उसके लिए संन्यास जो है मुख्य नहीं, उसके लिए निष्काम कर्म ही करना चाहिए। ये साधन जो है सब अधिकार के भेद से। अब जैसे कहा कि योग मुख्य है उसके लिए, तो मुख्यत्व कारण माह, देखो अब तृतीय जो वाक्य है ना श्लोक का, तृतीय श्लोक का उत्तरण, मुख्यत्व कारण आह, मुख्यत्व उसके लिए कहा कि योग मुख्य है। बहुव्याकुल चित्त वाले अधिकारी के लिए क्या मुख्य बताया? योग है। योग उसके लिए क्यों मुख्य है? तो कहा कि धीदर्पस्तेन नश्यति, धीदर्प इति से ऊपर श्लोक में चलना, धीदर्पस्तेन नश्यति, उसका वाक्य रूप है तेन धीदर्प नश्यति। तेन यानी उस निर्गुण उपासना से धी दर्प नश्यति। धी दर्प यानी धी का दर्प। अब धी दर्प क्या है? देखो व्याख्याकार ने भी धी दर्प शब्द का अर्थ नहीं किया है, किंतु टिप्पणीकार ने किया है। देखो नीचे टिप्पणी, धी दर्प का अर्थ है बुद्धि प्रमाद, बुद्धि प्रमाद और बुद्धिमांद्य, बुद्धिमांद्यादि दोष, उसके लिए तो निर्गुण उपासना। इसलिए उससे देखो अब धी दर्प तेन नश्यति जो है तृतीय वाक्य है कि नहीं? उस तृतीय वाक्य का जो है व्याख्या करने प्रतिपद व्याख्यान किया है, पूर्व दो वाक्य का प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया, केवल अवतरण से परिचय कराया। अब जो तृतीय वाक्य है उसका प्रतिपद व्याख्यान भी किया। देखो धी दर्प इति के बाद तेन योगे न यतो धी दर्पो नश्यति अतो मुख्य इत्यर्थः। तो उसमें जो तीन है ना वो मूल का है, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं आप चाहे तो। फिर योगेन यतः, उसके बाद धी दर्पो नश्यति, ये भी मूल में आया है वही है। तो वाक्य का अर्थ होगा तेन, तेन का अर्थ होगा योगेन, योग के द्वारा। यतः मैंने चूंकि धी दर्प नश्यति, योग से अभिप्राय निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना से क्या होगा? धी दर्प का नाश होगा। धी दर्प का अर्थ है बुद्धिमंदता, बुद्धिमंदता रूपी जो प्रतिबंध है, जो तत्वमसी महावाक्य सुनते ही बोध नहीं होगा, हुआ बुद्धिमंदता के कारण, तो निर्गुण उपासना से क्या होगा? बुद्धिमंदता को दूर हो, वो बुद्धिमंदता दूर होगी, तो उससे फिर जो है वो आत्म तत्व का विचार करने में वो समर्थ हो जाएगा। ये बात है। अतः मुख्य, देखो कहा अतः, इसलिए उसके लिए योग मुख्य है। विचार करने में जो असंभव है उसके लिए योग मुख्य कहा। क्यों मुख्य कहा? कि धी दर्प का नाश योग से ही होगा, ये की बात है। हाँ तो वो मंदता के कारण ही तो आलस है, ठीक है कि नहीं? प्रमाद है, प्रमाद का अर्थ जो है देखिए आप करने जाए तो बहुत निकले, प्रमाद कहते, मृत्यु को भी प्रमाद कहते, प्रमाद हो मृत्यु। सनत सुजाति में, महाभारत के सनत सुजाति में कहा कि प्रमाद क्या है? मृत्यु ही। मृत्यु यानी देखो अपने को देखते हैं कि हम मर रहे हैं, हमको ये साधन करने चाहिए, हमारे कल्याण के लिए उपाय करने चाहिए, किंतु फिर भी संसार में अंदर प्रमाद के कारण जो है लगे हुए, तो वही मृत्यु है। बुद्धि का प्रमाद यानी जो है मंदता। देखो प्रमाद के कारण हम उठते नहीं है, जल्दी उठना चाहिए कि नहीं? 4 बजे उठ जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अभी प्रमाद हो रहा है, अभी कोई बात नहीं 5 बजे उठेंगे, फिर 5 बज गए तो अब 5:30 बजे उठेंगे, तो वो मंदता कहो या प्रमाद, एक अर्थ नहीं हुआ। फिर बस इतनी मंदता है कि अब चलो उठनी, अब तत्परता है यदि त्वरा है तो 4 बज गए बस उठ गए। वो तो ऐसे है, देखिए ऐसे यहां पर जो है वो बात फिर ऐसे है कि प्रसंग देखा जाएगा। प्रसंग देखा जाएगा कि कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना है। हर जगह जो है एक नहीं, आप मान कर नहीं चल सकते कि यहां जहां प्रमाद शब्द का प्रयोग है फिर वहां मंद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किंतु यहां तो जब शास्त्र का अर्थ करना है तो शास्त्र का अर्थ करना है तो जो है अर्थ एक होना चाहिए, वाक्य शब्द प्रयोग जो है दूसरे दो हो सकते हैं। शास्त्रार्थ बिठाना होता है ना, तब जो है शब्द का जो प्रयोग है उसको मुख्य नहीं माना जाएगा, अर्थ मुख्य माना जाएगा उस समय। क्योंकि अपने यहां क्या है, एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग है। संस्कृत व्याकरण की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग। और जो है अंग्रेजी में आप देखोगे तो इससे उल्टा है, अनेक अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग। बताइए सुविधा किसमें, एक अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग होने पर आप जो एक शब्द से जो नहीं समझ पाता है उसको दूसरा शब्द कहो, उससे भी नहीं समझ पाता है उसको दूसरा शब्द कहो। अब अंग्रेजी में क्या है, अनेक अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग। अब वो शब्द प्रयोग किसके लिए कर रहा है वो आपको फिर उस समय अध्याहार करना पड़ेगा। जैसे बच्चा है वो आंटी शब्द का प्रयोग कर रहा है, तब आंटी से वो चाची ले रहा है, मौसी ले रहा है, फोई ले रहा है, क्या ले रहा है उसके लिए जो है वो फिर जो है आंकलन करना पड़ेगा, अध्याहार करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये आंटी से क्या है बताओ। अंग्रेज नहीं पूछते, हमको पूछना पड़ेगा, अंग्रेजों का सब एक है। तो अनेक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग है, उससे व्यवहार में सांकर्य होता है। व्यवहार में सांकर्य होता है कि नहीं, देखो आंटी से चाची कहना चाहते हैं लेकिन वो फोए के लिए शब्द प्रयोग कर रहा, मौसी के लिए कर रहा, तो सांकर्य हो गया कि नहीं। अपने यहां तो जो है मौसी अलग है, फोए अलग है, आंटी अलग है, सब अलग, चाची अलग है सब, तो व्यवहार में सांकर्य हो जाता। और संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि एक अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग है। जैसे जो जल है, क्या है जल, जो शीत स्पर्श है जिसका, उसको कहते हैं जल। हाँ, शीत स्पर्श, शीत स्पर्श कहते हैं जल को। वायु कहते हैं उष्ण, शीत स्पर्श जल क्या है, जल का लक्षण द्रवीभूत जो होता है उसको कहो, ठीक है कि नहीं। तो अब द्रव्यमान पदार्थ है जो द्रवित हो रहा है, जल है, तो उसके लिए कई एक शब्द का प्रयोग है, वारी है, तोयम है, नीर है, आप है, हैं? बहुत शब्द के प्रयोग, कोई भी शब्द प्रयोग कर लो, ये है। हाँ, विचार देखो, ये विचार का सीधा सा स्वरूप ये है कि ये जो शरीर है जिसको मैं अपना स्वरूप मानता हूं वो तो जड़ है, यही छूट जाता है। जो है लोही मांस का बना हुआ है, और आत्मा जो है वो चैतन्य है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो इन दोनों की एकता कैसे हो सकती है। मैंने जो है अपने को शरीर मान रखा है, शरीर को मैं अहम रूप से मानता हूं, शरीर के धर्म से, शरीर के वर्ण से, शरीर के कार्य से, शरीर का जो लिंग है, शरीर की जो अवस्था है, शरीर जिस देश में रहता है उसके साथ मैंने अपने को जोड़ रखा है, तो वो गलत है। क्योंकि शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, इस प्रकार का जो है शरीर देह और आत्मा को अलग करने का जो लक्षण है उसका विचार करना, उसको कहते हैं विचार, विवेक करना, वो विचार है सामान्य रूप से। फिर देखिए विचार इसको ही होगा, वो जड़ व्यक्ति जिसको जो था पर उनको कहो कि तुम ये शरीर नहीं हो तो क्या कहेगा, उसको ये समझ में नहीं आता। तो ये हर चीज जो है अवस्था भेद से होती है। जो अनधिकारी को कह दो तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। जो कर्म का अधिकारी है उसको आप तत्व ज्ञान देते रहो तो वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, हितकारी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो उस विद्वान को भी कहा कि तुम भी कर्म करो, उसको सिखाओ कि कर्म भी कार्य है, ठीक है कि नहीं। तो विद्वान को देख करके, श्रेष्ठ पुरुष को देख करके ही जो मनुष्य कर्म करता है कि देखो ये बड़े अच्छे महापुरुष है, वो सब कर रहे, तो हमको वो करना चाहिए, वो प्रेरित होते। इसलिए तो महापुरुष के लिए लोक संग्रह है ये। देखिए ठीक है कि नहीं। तेन धी दर्प नश्यति, अतः मुख्य, इसलिए निर्गुण उपासना विचार जो नहीं कर, विचार करने में जो असमर्थ है उसके लिए क्या मुख्य है, निर्गुण उपासना मुख्य है। अब देखो अगले श्लोक में चलते हैं। एवं व्याकुल चित्तानाम योगस्य मुख्यत्वम अभिधाय तद्रहितानाम विचार एव मुख्य इति आह। अगले श्लोक से एवं, एवं माने इस प्रकार, पूर्वोक्त प्रकार से, जो व्याकुल चित्त है, व्याकुल चित्ता नाम, व्याकुल चित्त वाले एक व्यक्ति तो है नहीं, जो जो व्याकुल चित्त वाले हैं, ऐसे व्याकुल चित्त वालों के लिए योग को मुख्य रूप से अभिधान कर दिया, ठीक है कि नहीं। अभी पिछले श्लोक में योग को ही मुख्य रूप से कथन कर दिया। अब जो है तदरहिता नाम, तदरहिता नाम जो तद है कि नहीं, तद से लेना है व्याकुल चित्त, व्याकुल चित्त रहिता नाम, जिसका चित्त व्याकुल नहीं है उसके लिए क्या बताया, विचार एव मुख्य है। उसके लिए मुख्य क्या है, विचार मुख्य है। सब चीज सबके लिए मुख्य नहीं है, अधिकार भेद से देखा जाता है। देखो आजकल जो है लोगों में जो है भेद भ्रांति इसीलिए ही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे जो अलग अलग संगठन है वो शास्त्र के पूरे विचार तो किए हुए होते नहीं है, शंकर वेदांत जो है ढंग से पढ़ा नहीं है, कुछ एकाध जगह से एकाध बुक पढ़ ली और उससे वो मान लेते हैं कि देखो ये सिद्धांत ये है। जैसे अभी कहा कि इस श्लोक कोई देख ले, उपेक्षत तीर्थ यात्रा जपादि नेव कुर्वताम, कि विद्यारण्य जी ने तो तीर्थ यात्रा जपादि को जो है निकृष्ट माना है, हैं? निर्गुण उपासना को कहा तो सब निर्गुण उपासना में लग जाओ, तीर्थ यात्रा जपादि मत करो। ऐसे ही संगठन ऐसे ही चलता है विचारधारा लोक में। तो फिर जो है वो खुद जो है अनुयायी जो मुखिया होता है धर्म का, उसको ही जो है शास्त्रार्थ का पता नहीं होता है, तो वो अपने अनुयायियों को क्या कहेगा, जप मत करो, तीर्थयात्रा मत करो, स्नान दान मत करो, देखो ये इससे तो निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, इसलिए निर्गुण उपासना करो। अब वो जो है अनुयायी वर्ग में तो हरेक प्रकार के लोग होते, तो सब निर्गुण उपासना के अधिकारी होते हैं क्या? तो सब जो है निर्गुण उपासना तो कर नहीं पा रहे और ये छोड़ दिया, तो वो इत भ्रष्ट ततः भ्रष्ट हो जाते दोनों से। वो निर्गुण उपासना कर ही नहीं पाएंगे व्याकुल चित्त होने के कारण, व्याकुल चित्त वाले के लिए तो ये बाह्य साधन है। इसलिए लोगों में यही ज्यादा सिखाया जाता है, इसलिए शंकर सिद्धांत को अश्रद्धे बना देते हैं ऐसे लोग। इसलिए जो है धर्म के मुखिया जो है यदि पढ़े हुए नहीं है, शास्त्र का विचार यदि नहीं किया, तो वो जो है धर्म का मुखिया अपने अनुयायियों को जो है अंध गोलांगुल न्याय से, या अंधे नेव नी माना यथा अंधा, वो उंडी कूप में ही उसको जो है गिरा देते हैं अपने अनुयायी वर्ग को ये। इसलिए व्याकुल चित्तानाम योगस्य मुख्यत्वम विदाय तद्रहितानाम विचार एव मुख्य कहा। अब देखो ये इस श्लोक में ये बात कह रहे, श्लोक का उच्चारण करे, अव्याकुल धिया मोह मात्रेणाच्छादितात्मना सांख्य नामा विचारहस्यान मुख्यो जटिति सिद्धिदः। देखिए इस श्लोक का व्याख्याकार ने दो भाग किया है। पहला भाग है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का स्यान मुख्य है न। उत्तरार्ध में स्यान मुख्य सांख्य नाम विचार स्यान मुख्य यहां तक एक वाक्य है और जटिति सिद्धिदः वो दूसरा भाग है। तो पहले संधि विग्रह कर लो। अव्याकुल धियाम वो एक ही शब्द पद है। मोह मात्रेण आच्छादित आत्मनाम जो है उसमें अलग पद कारो मोह मात्रेण आच्छादित आत्मनाम। नीचे देखो सांख्य नामा विचार स्यात् मुख्य जटिति सिद्धिदः। ठीक है कि ये है। अब जो है प्रथम वाक्य जिसको आप बताए ना उसको जो है वाक्य क्रम में बिठा देते हैं। मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम जो है उसको प्रथम क्रम में रखे। पूरे पद को प्रथम क्रम में रखे। मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम और अव्याकुल धियाम वो जो है दूसरे क्रम में रखे। अव्याकुल धियाम। फिर नीचे सांख्य नामा जो है शब्द उसको तृतीय क्रम में रखे। विचार है उसको चतुर्थ क्रम में रखे। मुख्य है उसको पंचम क्रम में रखे और स्यात को छठे क्रम में रखे। और जो है जटिति सिद्धिदः है कि नहीं उसमें जटिति को प्रथम क्रम में रखे और सिद्धिदः को द्वितीय क्रम में। वो जैसे है वैसे ही है उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है आपको जो क्रम बताए उस क्रम से पढ़ते हैं। मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम अव्याकुल धियाम सांख्य नामा विचारः मुख्य स्यात्। ये हो गया वाक्य हो गया। तो वाक्य का अर्थ देखो सामान्य रूप से आपको बता देते। मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम अव्याकुल धियाम सांख्य नामा विचारः मुख्य स्यात्। देखो जो अव्याकुल चित्त है चित्त जिसका व्याकुल नहीं है किंतु मोह मात्र से जिसका आत्मस्वरूप आच्छादित है यानी अभी केवल आवरण ही रहा है आवरण मात्र रहा है मल और विक्षेप जिसके हट गए हैं। समझ में आए ना मल विक्षेप और आवरण तीन दोष है ये चित्त के। तो मल नामक दोष जिसका हट गया विक्षेप नामक दोष जिसका हट गया है केवल आवरण मात्र बाकी है मोह मात्र आवरण। तो मोह मात्रेण यानी मोह मात्र यानी आवरण मोह मात्र रूपी जो आच्छादन है आवरण है उससे जिसका स्वरूप ढका हुआ है और अव्याकुल धियाम जिसकी धी व्याकुलता से रहित है यानी जिसका चित्त स्थिर है। तो कहा कि उसके लिए सांख्य नामा विचार मुख्य स्याद। उसके लिए कहा कि सांख्य नामा विचार यानी आत्मतत्व का विचार ही मुख्य है। अब विचार का यहां एक नाम दे दिया यहां आकर के सांख्य नामा विचार। विचार से क्या लेना है सांख्य नामा विचार ही उसके लिए कहा कि वो मुख्य है। अब पूछा जाए कि क्यों वो मुख्य है उसके लिए तो कहा कि जटिति सिद्धिदः वो जो है जटिति यानी जट जट जल्दी जल्दी सिद्धिदः वो उसको सिद्धि सिद्धि यानी निर्विशेष मोक्ष। ठीक है कि नहीं वो सिद्धिदः सिद्धि देने वाला होता है। सांख्य नामा विचारी उसके लिए जो है फलदायी होता है। सिद्धिदः यानी फलदायी होता है तुरंत फलदायी होता है। जटिति का अर्थ है तुरंत फलदायी होता है सांख्य नामा विचार। अब देखो मोह मात्र से ही अब आच्छादन केवल मोह मात्र का ही आच्छादन रह गया और सब मल और विक्षेप जिसके दूर हो गए हैं। तो मोह मात्रण आच्छादित आत्मनाम आत्मा यानी अंतकरण, आत्मनाम जो है ना जिसका अंतकरण में मोह का आच्छादन है, उसी के कारण ही जो अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जो अनुभव नहीं कर पाता है, अव्याकुल ध्यान चित्त धी की व्याकुलता तो उन्हें निर्गुण उपासना से हट गई है। देखिए निर्गुण उपासना जो है व्याकुलता को दूर करने के लिए साधन बताइए कि नहीं। अब जिसको व्याकुलता है ही नहीं उसके लिए तो केवल मोह मात्र ही जो आज से ही जो आच्छादित है जिसका अंतकरण, उसके लिए सांख्य नाम विचार। अब जो है इसके ऊपर व्याख्याकार ने व्याख्या की है ये प्रथम वाक्य के ऊपर। देखो व्याख्या में सांख्य नाम विचार, सांख्य शब्द वाच्य तत्व विचारो मुख्य। व्याख्या तो की है किंतु केवल सांख्य नाम विचार जो है ना मुख्य उतने अंश पर ही व्याख्या की है, पूर्वार्ध के ऊपर व्याख्या नहीं है। सांख्य नाम विचार जो है उसका अर्थ किया सांख्य शब्द वाच्य तत्व विचार। सांख्य नाम विचार का अर्थ है यहां पर पंचदशीकार ने तो सांख्य नाम विचार शब्द का प्रयोग किया, व्याख्याकार ने उसका अर्थ किया सांख्य शब्द वाच्य, सांख्य शब्द से जिसको कहा जाता है ऐसा विचार यानी तत्व विचार। तत्व विचार यानी तत्व का विचार ही सांख्य शब्द का सांख्य नाम विचार है, वो मुख्य है। विचार मुख्य है यानी मुख्य उसके लिए वही कर्तव्य है। पूछा जाए कि कुतः इति अत आह, तो दूसरे वाक्य को उठाने के लिए ये अवतरण बताया व्याख्या करने कि पूछे शिष्य के मन में प्रश्न हो कि क्यों उसके लिए सांख्य नाम विचार ही क्यों मुख्य है, तो उत्तर हुआ कि जटिति सिद्धिदः, उसे अव्याकुल चित्त जो अधिकारी है उसके लिए सांख्य नाम विचार जो है जटिति यानी तुरंत ही सिद्धिदः यानी फलदायी होता है। अब ये जो सांख्य नाम विचार है उस विचार को सांख्य शब्द का प्रयोग उसके लिए क्यों किया जाता है। सांख्य शब्द का प्रयोग देखिए सांख्य शब्द सुनते ही भ्रांति हो जाती है, योग शब्द सुनते भी भ्रांति हो जाती है, गीता में भी यही होता है। सांख्य शब्द सुनते ही सांख्य शब्द की प्रसिद्धि जो है कापिल दर्शन के लिए है, कापिल दर्शन के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग होता है, और योग शब्द का प्रयोग भी जो है पातंजल में इतना रूढ़ हो गया है, सांख्य शब्द का प्रयोग कापिल दर्शन में इतना रूढ़ हो गया है कि सांख्य और योग शब्द सुनते ही हमारे मन में कापिल और पातंजल दर्शन जो है वो प्रकट हो जाता है। तो सांख्य शब्द का जो है व्युत्पत्तिक अर्थ समझना चाहिए। सांख्य शब्द का अर्थ है सम्यक ख्यायते कथ्यते अनिया इति सांख्य, उसको कहते हैं सांख्य, सम्यक प्रकार से ख्यापन किया जाता है, कथन किया जाता है जिसके द्वारा, उसको कहते हैं संख्या कहेंगे पहले उसको, सम्यक ख्यायते कथ्यते अनिया इति संख्या पहले ले लीजिए, ठीक है कि नहीं। और संख्या को ही भावार्थ में प्रत्यय स्वार्थ में प्रत्यय सांख्य कहेंगे, संख्या का भाव है सांख्य। तो देखो जैसे यहां कई एक लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए और कहा कि देख लो यहां पे सबके चेहरे देख लो कितने लोग हैं बताओ, तो सबको देख सकता है, सबको देखता भी होते हुए भी वो कहेगा कि ऐसे तो नहीं पता चलेगा, मैं गिन लू, गिन के बताऊं मैं, तो गिनने दो, तो गिनेगा संख्या से गिनेगा, किसे गिनेगा वो संख्या, एक दो तीन चार पांच तीस पैंतीस चालीस है ऐसा बताएगा, दो बार गिन लेगा वो, फिर उसको कोई पूछेगा कितना है तो कहेंगे चालीस ही है, उनचालीस नहीं है, नहीं इकतालीस नहीं है, तो कहेंगे चालीस ही है बिल्कुल। तो उन्होंने जो है निश्चित ज्ञान किया, पहले जो आंख से दिख रहे थे सब लोग लेकिन वो निश्चित ज्ञान नहीं था, सामान्य ज्ञान था। जब उन्होंने संख्या से गिन लिया, इसलिए देखो आंख के लिए भी संख्या शब्द का प्रयोग होता है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या बोलते हैं, तो संख्या यानी एक दो तीन, इससे निश्चित हो गया कि 40 ही व्यक्ति है। तो ये जो 40 ही है, 41 भी नहीं, 39 भी नहीं, ये जो निश्चयात्मक 40 संख्यात्मक जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान किससे हुआ? संख्या से हुआ। एक दो तीन चार पांच, ये संख्या से हुआ। इसलिए संख्या से हुआ जो ज्ञान है कि ये 40 ही व्यक्ति है, उस 40 ही व्यक्ति है, उस ज्ञान को सांख्य ज्ञान कहते हैं। संख्या से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसको कहेंगे सांख्य ज्ञान। उसको फिर संदेह नहीं रहेगा 40 ही है, इसलिए उसको भी संख्या ज्ञान, सांख्य ज्ञान बोलते हैं। तो इस तरह से आत्मा का सामान्य जो है ज्ञान हम सबको है, हम सबको आत्मा का सामान्य ज्ञान है। कोई ये नहीं कह सकते मेरे को सामान्य ज्ञान नहीं है, सबको है, किंतु वो सामान्य ज्ञान है। और मुख्य ज्ञान किससे होगा? प्रधान ज्ञान संख्या से। तो उपनिषद के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, समीख्यायते कथ्यते अनियायते संख्या। तो उपनिषद के, इसके उपनिषद के लिए संख्या शब्द का प्रयोग कर लो। और उपनिषद से जो हुआ ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है, ये जो है शास्त्र से हुआ कि नहीं? तो वो ज्ञान जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान संख्या से हुआ ज्ञान, सांख्य, संख्या हुई उपनिषद, और अहम ब्रह्मास्मि वो ज्ञान हुआ औपनिषद ज्ञान हुआ, तो उसको सांख्य ज्ञान कहते हैं। इसलिए व्युत्पत्तिक शब्द का प्रयोग, शब्द दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ि और एक व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से सांख्य शब्द का अर्थ है उपनिषद ज्ञान विचार। ओम।